Yakobus bab 4. Para sedulur, apa to sing marake kowe padha padu lan tukaran? Kowe ngerti apa? Jalaran kowe inter ora inter kepengin nuruti senenge atimu sing ora apik. Nek kowe kepengin duwe apa-apa, kowe ora peduli mateni wong. Janji bisa keturutan sing mbok karepke. Nek kowe weruh liyane duwe, kowe terus meri. Lah nek ora bisa keturutan karepe, kuwi terus marake padu lan tukaran. Kuwi ora bisa nemu sing mbok kepengini, kuwi jalaran kuwi ora ndonga njaluk marang Gusti Allah. Nek kuwi ndonga marang Gusti Allah, durung mesti nek bakal nampa sing mbok jaluk. Jalaran kekarepanmu ora apik, sing mbok jaluk kuwi namung arep mbok kanggoke nuruti kesenengan sing ora apik. Para sedulur, kowe kuwi wong sing ora keneng dijagake, kaya wong wedok sing ninggal bojone. Apa kowe ora padha ngerti nek wong sing seneng grudukan karo namung sing ora percaya lan nuruti kesenengane wong sing kaya ngono kuwi dadi mungsuhe Gusti Allah. Dadine sapa sing melu-melu karo sing dilakoni karo wong sing ora percaya dadi mungsuhe Gusti Allah. Mulane aja digawe sembrono. Tembunge kitab sing ngomong atine manungsa namung kudu rumangket marang Gusti Allah dhewe, nanging Gusti Allah kepengin ngetokke kewalasane sing gedhe marang manungsa. Mulane nang kitab ya wis ketulis ngene, Gusti Allah nampik wong sing sombong, nanging dene ngetokke kabecikane marang wong sing andhap asor. Mulane para sedulur, padha manuto marang Gusti Allah, nanging setan kudu mbok lawan, mesti dene bakal mlayu lunga. Padha nyedheka marang Gusti Allah lan dene uga bakal nyedheki kowe. Kowe sing padha nglakoni ala dilereni lakumu sing ala kuwi. Lan kowe sing atine rono rene resi ana lan nuruto Gusti Allah, padha nlongso, nangiso lan padha sambato. Keguyumu dadiyo tangis lan kabungahanmu dadiyo kasusahan awit kue nglakoni dosa. Cekake rembuk para sedulur, padha sujuto nang ngarepe Gusti lan dene bakal ngangkat kue. Para sedulur, aja padha ngomongke ala bab liyane. Awit sapa nyalake sedulure dhewe kuwi sakjane nyalake wete Gusti Allah. Lan sapa sing nyalake wete Gusti Allah kuwi tibake orang lakoni wete, malah arep ngungkuli wete Gusti Allah lan dadi sing tukang ngrutu. Lah sing gawe wet kuwi sapa? Lan sing ngrutu manungsa kuwi sapa? Apa ora Gusti Allah dhewe? Namung dene sing bisa nyelametke lan nyetrap manungsa. Rumangsamu kuwi kuwi sapa? Kok wani nyalake tunggal sedulur? Para sedulur, saiki aku arep duwe omong marang para sedulur sing tukang dagang. Kowe padha seneng ngomong. Saiki apa seso awake dhewe arep budal nang kutha iki? Apa kutha kae? Lan awake dhewe arep nang kono setahun suwene. Awake dhewe arep dagang lan gawe bathi sing akeh. Lah kowe padha wani ngomong ngono kuwi? Apa kowe ngerti tenan apa sing bakal kelakon sesuk? Apa kowe ora ngerti nek uremu kuwi namung kaya pedhut kae? Saiki teko mengko wis ilang. Kowe kudu ngomong ngene. Nek Gusti nglilani lan awake dhewe ijik dikai urip, awake dhewe arep ngene apa ngono. Nanging saiki kowe malah padha sombong lan pamer ngono. Kuwi kleru banget. Mulane para sedulur, nek kowe ngerti apa sing bener nanging ora mbok lakoni, tibake kowe dosa.